Kolinta ya ba atiliel, jani lele. Mbwa kaba, kelma ti piela anyo niani, ti yang ngamben mati yula ki nyandi, ti ban nandi, leni ti yang ti yalkul gwarandi. Ki ya tiende a niya ki suwa liga len me garen hama, halke pond li bianu uti yun fangalini. Pati manu uka anu yi palani, ti yi biri o bakul po, ti yi gulo bakuli, ti yi din o bakuli li ba. Mi maar yene ki buwa ki jalgi ka, ama nane minden kwa yir mama, yi yete palani, tin ye leni tin kwa kuli. Ndu yi po bon kiyan la, njigini njuli yi po bon kiyan la. Mba yi baagi kali dagari. Bati fala biyaro kuli ni, mpiyal pa mankand kari. Mwamwani, halti nden pundi mbase duwana, ti yi den ba fuwar ma ba wamu. Tiden la fala buwali kuli, akwana den linditi, igege mo te palani. Ama utiyonu yuan baagade yabin ye falani den baati lentita chuama. La atye ke o chuama bebe ka den baati. Ama wan den baayi kan ya baagi den baati. O den torti yin wwake gwake len ni mama. Len yi pa birli, len yi yan kuwa lumpo in yab mama. Kiten ke lankul mangan pari ke puguni. Baken den bir yi pala len minden diyan yipo ya tili. Mi mwa ken ya den diyan li. Ban ya den mwalpo li tekel man lak la tili imbir yi pala u yon wampo mama. Mpal man mwala. La mang mpal kel ma imbir yi pala ka. A ma kel ma yi pa bir li den tenke yi lebri yi yama. Kel ma yi pa bir li yen tiye uti yon mboya pa bir li bwolu. Lan wane ti yi bir yi po li bakuli. Yen de. Uti yonu mbwaya pa bilu bwolu yene ba chwane ya yan lebre man kwende ni mitini ma ke kante ni wande faku mwa lupo. Ama nganduna ya pa bilu ba chwane mkuma. Bilu man la pa bilu uti yonu mbwaya ya bwolu yene inchwane yara. Le tigeni yi ke yi mwande. Liko chie yene kelma le tene ke yi miyasugli. Yi para mo bilu lupo. Liko tene katija wane chwa yi. Ketene ke yi go buwaki leni. Kogo teni ke yi ba liyan kuwari ke tundi itagal dano lentun fala. Yi dwagari li buon kulini ke yi pia tagali la buon lini. Lan wane baken den diyan yi po litil yeni, la ate yuan tur ya po, la ate wan den tur yuwa ya po mo. Ama ke yi mpune yi yulat po mama ndwagari yi siga utienu nintuwari. Lan kul baati, la ate ke le baati bebeka, ama te pala gode mange bon kian la kelma te la tita ya pa manle. Kelma ye kuli nden duwane o yama mama. Ba nya pare yulu wamo yipo tita kani. Ni la yi fe le po kelma le doare ke menden pare yi okan mama ti momwane. Nane tinde ye mari ya mam kuli ti momwane mama. O ya tiari ye kuli nden ga o chango len le fangli len me digma kiko tuwake mwa o mama. O bwa ma yipo yabre ke pouni. Mpal mani kemba frike dugi yipo le bon kulini.